έτσι ουρές καμάς. Συνδεκεί το όνειρο μας. Συνδεκεί κι έτσι ουρές καμάς. Συνδεκείνεις ο μαγικός. Συνδεκεί σέρπες ερμόντα μας. La la la la la, zindagi kaisa hai ko samaa.